यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 15 मार्च 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम विद्यते सतः असत भाव न विद्यते, सत अभाव न विद्यते। मान असत वस्तु है जो नाशवान है उसकी सत्ता विद्यमान नहीं है। असत का अर्थ अत्यंत अभाव नहीं है, अत्यंत अभाव उसे पहले नहीं क्या करे। असत नाम क्या है कि जो परिवर्तनशील है, जो बदलता है तो वो बदलाव है असत। जो परिवर्तनशील नहीं है उसको कहते हैं सत। तो असत भाव न विद्यते, जो परिवर्तनशील वस्तु है उसका भाव विद्यमान नहीं है, मानो उसकी सत्ता रहती नहीं है। उसका भाव जो सत्ता है वो विद्यमान नहीं है, एक क्षण भी नहीं जाती, प्रतीक्षण अभाव में जा रही है। जैसे अपनी अवस्था बाल्यावस्था अभाव में चली गई, ऐसे अपने आकर बैठा वो अभाव में चला गया। पर भाव नहीं है, भाव ने भी देते अभाव अभाव होता है। और वो सत क्या है, जो स्वयं है वो सत है, उसका अभाव विद्यमान नहीं, उसका अभाव कभी नहीं होता। उसका अभाव विद्यमान नहीं है, वो भाव ही विद्यमान है उसका। और उसका अभाव ही अभाव है, नाश तो विद्यते भाव, भाव विद्यमान नहीं है, अभाव ही अभाव है। और सद्वस्तु का भाव ही भाव विद्यमान है, अभाव विद्यमान नहीं है। आप देखें तो ये बात प्रत्यक्ष अनुभव होती है। आप ध्यान दें कि अपना जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है, इनका सदम सब समय में विकार होता है। ये सब असत भाव में, असत में, असत में, ये असत कहलाता है। स्थूल शरीर की, स्थूल संसार के साथ एकता है, सूक्ष्म शरीर की, सूक्ष्म शरीर के साथ एकता है, कारण शरीर की, कारण संसार के साथ एकता है। जो सत है उसकी परमात्मा के साथ एकता है, ये प्रकृति के साथ एकता, उसी परमात्मा के साथ एकता है। तो परमात्मा है वो है रूप में हुआ, और ये नहीं रूप में हुआ। दूसरा विचार करें तो ये इदंता से, इदं से इदं कौन थे, क्षेत्र वित्तीय विधीये थे। और एतद् यो वेतितम प्राहु क्षेत्रज्ञ तद्विद, तो इदं शरीर इदंता से आने वाले है। स्थूल सूक्ष्म कारण सब शरीर संसार, और संसार की शरीर की एकता है। संसार से शरीर भिन्न नहीं, शरीर से संसार भिन्न नहीं, लेकिन संसार के साथ एकता है। और अपनी खुद की परमात्मा के साथ एकता है। परमात्मा हमारे हैं, ये शरीर हमारा नहीं है, परमात्मा हमारे हैं। तो हम संसार शरीर परमात्मा के हैं, तो जो हम रहते हैं सत बोलते हैं परमात्मा। वहां क्षेत्र की भी माम बिद्धि, क्षेत्र की तुम मेरे को समझ, क्षेत्र की भी मैं ही हूँ, तो परमात्मा कहां से। तो स्वयं का परमात्मा का अभाव विद्यमान नहीं है, और शरीर का भाव विद्यमान नहीं है, अभाव ही भाव है। उभी और विदिष्ट अंत, दोनों का अंत देखा, दोनों का निष्कर्ष देखा, तत्वदर्शियों ने अनुभव किया है। यहाँ दृष्टा है, दृष्ट का अर्थ नेत्र का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है। पश्यति के दोनों अर्थ होते हैं, दृश्य प्रेक्षण धातु में बाहर दृष्टि से देखना और अपने भीतर से देखना, अपने मन बुद्धि से स्वयं से देखना। तो ये दृष्ट अंतर्दृष्ट का अर्थ नेत्रों से देखा ये नहीं है, तो फिर वो भीतर मन बुद्धि से देखा, उसे अगाड़ी अनुभव किया, अनुभव अर्थ होता है ठीक। मानो मैं हूँ अपना होनापन का अनुभव अपने खुद को होता है, अपना होनापन, उसका अभाव नहीं होता। अब दूसरी दृष्टि से हम इसको सब वह परमात्मा के साथ एक है, तो परमात्मा को हम है कहेंगे। संस्कृत में सब कहते हैं, हिंदी में है कहते हैं, और संस्कृत में असत कहते हैं, उसको हिंदी में नहीं कहते हैं, यह कहते हैं, इधर में यह है। तो यह और है दो हुए, खूब ध्यान दें इस बात को कि यह है और है। तो हमारे जो शरीर है ये सब यह है, इदम शरीरम को क्षेत्रम, ये क्षेत्र है शरीर, और जो जानने वाला है वो है, उसका विकास नहीं होता, वो शत्रु है। तो यह और है दो हुए, मानो शरीर शरीरी और इसके मूल में मात्र शरीर को मात्र संसार को लेते, यह हुआ। और शरीरधारी है वो परमात्मा का क्षेत्र है, तो वो है हुआ, वो है और यह। तो यह तो सदाधिकारी है और है सदा निर्विकार है, इसमें कारण गुण संगो से सदसद योनि धर्म सु, इसमें जो है का अंश परमात्मा का अंश जीव है, वो गुणों का संग कर देता है, तो गुणों के अनुसार ऊर्ध्वाध मध्य गति होती है, और गुणों का संग न करे तो अपने स्वरूप स्थित रहता है। तो गुणों के संग होने से परवश हो जाता है अवश, और नहीं तो स्वश, सब दुख सुख स्वस्थ, सुख दुख में सम हो जाएगा, स्वस्थ होगा तो, और प्रकृति के साथ होगा तो पुरुष सुख दुख का नाम भोग जीते हेतु, पुरुष है सुख दुख के भोगना में हेतु है, कौन सा पुरुष प्रकृतिस्थ हो ही भोगते, प्रकृतिस्थ होता है तो भोगता बनता है, और स्वस्थ होता है तो सम दुख सुख, सुख दुख सम हो जाता है, सुख दुख का भोगता नहीं होता। तो यह जितना विकार है वो यह में होता है में नहीं होता है, अर्थात शरीर में होता है, शरीर ही में नहीं होता है। तो गीता ने शरीर और शरीर का इसे किया है 11 से 30 श्लोक तक। तो यह है, तो यह है वो यह के लिए है। अब यहाँ एक बात आती है, मनुष्य संसार को अपने लिए मान लेता है, ये गलती होती है। अपने लिए संसार नहीं है, संसार के लिए शरीर है, शरीर में योग्यता है, शरीर में जो बल है, सूक्ष्म कार्य बुद्धि मन है, ये है, इस व्याधि का जानना योग्यता है, ये सब संसार के साथ एक है, तो ये संसार के लिए है। संसार को शरीर के लिए मान लेता ये करती है, तो संसार की सेवा में लगा देना ये कर्मयोग हो जाता है। तो हमारे पास शरीर है और शरीर के साथ सामग्री है, रुपये पैसे जमीन जायदाद हरियाली शरीर के साथ है, तो ये सब संसार के लिए, संसार की चीजें है ये संसार के लिए ही है, अपने लिए नहीं है। इस गीता ने कहा भुंजते त्रिथोगम पापा ये पसंद त्यात्म कारणात, अपने लिए जो पकाते हैं भोजन करते हैं वे पापी पाप का ही भक्षण करते हैं, अपने लिए नहीं संसार के लिए किया जाए अथवा परमात्मा के लिए किया जाए अथवा प्रकृति से किया जाए। ये करना सब प्रकृति के द्वारा है तो ज्ञान योग हो जाएगा और संसार के लिए किया जाए कर्मयोग हो जाएगा और परमात्मा के लिए किया जाए भक्ति हो जाएगा और अपने लिए किया तो जन्म मरण हो जाएगा। तो पापी पाप का ही भक्षण करते मनु जन्म मरण में दुखों में जाते ही रहेंगे। तो ये संसार के लिए है अपने लिए नहीं है, अपने स्वयं उसके लिए नहीं। तो सदा शरीर सब और सामग्री सब प्रकृति से उत्पन्न वाली जितनी चीज है वो सब प्रकृति का जो उत्पन्न संसार है वो संसार के लिए है अपने लिए नहीं। अपने आप है परमात्मा के लिए, उसमें भी परमात्मा को अपने लिए नहीं माने, अपने को परमात्मा के लिए माने, मैं परमात्मा का हूं और शरीर संसार का है। कि शरीर कभी संसार से अलग हो सकता नहीं, हुआ नहीं, है नहीं, और आप स्वयं परमात्मा में ही है, परमात्मा से अलग हुए नहीं, है नहीं, होगे नहीं। तो जितने सांसारिक काम है वो अपने लिए नहीं करे, संसार के लिए ही करे, क्योंकि संसार का ही है तो संसार के लिए होना चाहिए। ये अपने लिए करते हैं कि बेईमानी हो जाती है, ईमानदारी नहीं। अपने लिए परमात्मा है, परमात्मा के साथ हमारा अभिन्न संबंध है, संसार का शरीर का अभिन्न संबंध है। तो हम भगवान के लिए हैं, भगवान हमारे हैं, ये शरीर संसार हमारा नहीं है, हमारे परमात्मा है। परमात्मा में तो तत्ता से लग जाए, उसका नाम करें, उसी का कीर्तन करें, उसके ध्यान करें, उसी की लीला सुने, उसके चरित्र सुने। जहाँ भगवान है वो धाम भगवान हुआ रहे, भगवान चरणा से निकली गंगा जी उसमें रहे। हमारा संबंध सब भगवान के साथ होना चाहिए। इसमें एक बात समझने की है, जब आप काम करते हो तो संसार के लिए काम करते हो तो काम तो करते हो ये शरीर से, परंतु साथ मिलकर करते हो तो अपना मिलान हो जाता है, और परमात्मा के साथ करते हो तो परमात्मा का मिलन करते हो, उसमें भी संसार शरीर का मिलन हो जाता है। तो आप शरीर के संसार की मिल जाते हैं तो शरीर मिल जाता है, परमात्मा चाहते हो शरीर मिल जाता है, परंतु संसार के साथ होकर की उनती हो तो शरीर के साथ आप हो तो जड़ता की मुख्यता हो जाती है, और परमात्मा की तरफ चलते हैं तो परमात्मा की मुख्यता हो जाती है। क्रिया करो तो दोनों के साथ होगा, शरीर की क्रिया तो शरीर संसार के साथ होगी और भगवान की तो भगवान के साथ होगी। तो भगवान के साथ करने से हम अलग परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे, तो उसने और संसार के साथ संसार को प्राप्त हो जाएंगे। इन दोनों में एक बड़ा अंतर है कि संसार के साथ तो आपकी एकता हो नहीं सकती, क्यों तो असत है, उसका भाव विद्यमान नहीं है और आपका अभाव विद्यमान नहीं है। तो आपका अभाव नहीं होता तो ये संसार के साथ आप मिल नहीं सकते, पर परमात्मा के साथ जब हम एक होते हैं तो संसार तो पीछे रह जाता है, हम परमात्मा के साथ मिल जाते हैं, क्योंकि संसार तो असत्य रहेगा नहीं, तो नहीं रहने वाला नहीं के साथ रहा, हम रहने वाले परमात्मा के साथ रह गए। तो हम शरीर को लेकर संसार का काम करें तो इसके साथ हम स्वयं एक नहीं हो सकते। उस परमात्मा के साथ शरीर को संसार को लेकर चले, उसके साथ हम एक परमात्मा के साथ हो जाएंगे और ये संसार का हमारे से रह जाएगा, इधर छूट जाएगा। इस बात हमें हर एक काम भगवान के लिए करना, तो भगवान के लिए कैसे करें कि जिससे ये संसार फैला हुआ है, जिससे ये व्याप्त है, उस परमात्मा की सेवा करें। तो शरीर शरीर से, हमारे शरीर से, सामग्री से सेवा करें तो अगाड़ी शरीर और समझ उसकी है। अब उसकी सेवा करते हुए, संसार की सेवा करते हुए, अब सेवा करें परमात्मा की। स्वकर्मणा तमध्यर्थ्य, अपने कर्मों के द्वारा परमात्मा का पूजन करें। तो परमात्मा का पूजन करने से एक विलक्षणता आ जाएगी। क्या विलक्षणता आ जाएगी कि परमात्मा का पूजन करने से हम तो परमात्मा के साथ हो जाएंगे और वो जिस सहयोग सेवा करें वे फिर सदा है, जिसके करते वो संसार तो रहेगा नहीं, क्योंकि असत भावना विद्युत है, असत सत्ता विद्यमान नहीं है। तो संसार तो नहीं रहेंगे, परमात्मा रह जाएंगे तो हमारे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा के लिए करें काम संसार का तो भी परमात्मा के लिए होगा, और परमात्मा के लिए बदल जाएंगे तो भी परमात्मा के लिए होगा, और संसार के लिए काम करें वो संसार की सेवा हो जाएगी। पर उसका फल हमें नहीं चाहिए, फल चाहिए थोड़े सुख तो नहीं बद देते। काम तो संसार के लिए करें परंतु उसका फल अपने चाहते हैं तो हमारा संबंध फल के साथ हो जाएगा। इस वजह से फल की इच्छा त्याग कर, आसक्ति त्याग कर संसार की सेवा करें, और संसार में सेवा परमात्मा की करें तो संसार नहीं रहेगा, परमात्मा ही रह जाएगा। क्यों संसार मिटता ही है तो मिट ही जाएगा, रहेगा तो परमात्मा ही। चाहे शरीर में रहे तो आत्मा रह जाएगा, संसार में तो परमात्मा रह जाएगा, और परमात्मा में रहे तो परमात्मा रह जाएंगे। तो इस तरह से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। कर्म योग से भी परमात्मा की प्राप्ति और भक्ति योग से भगवान की प्राप्ति। ज्ञान योग से क्या, ज्ञान योग से हो जाएगा कि सही हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है। संसार में भगवान का पूजन करे तो भक्ति योग हो जाएगा, संसार में भी भगवान का पूजन करे कि सर्वश्रेष्ठ सबके हृदय में विराजमान है परमात्मा, तुम परमात्मा की सेवा करते हैं। कुत्ते को रोटी दाते हैं तो एक भगवान की सेवा करते हैं, तो उसमें है भगवान। तो सब भगवान को सुख पहुंचाना, भगवान की सेवा करना, ये भगवान की सेवा हो जाएगी तो इससे भी मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, आत्म परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। तो ये संसार की सेवा है, वो संसार की न होकर यथत्भूता नाम ये न सर्विदम तत्म स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य, जिससे संसार पैदा हुआ और जिससे संसार व्याप्त है, अपने कर्मों के द्वारा उसका पूजन करे तो ये भक्ति हो जाएगी। और भगवान का नहीं, और संसार की सेवा करे तो संसार की हो जाए तो हमारी सेवा और सेवा सामग्री तो संसार के साथ होकर के उठ जाएगी और परमात्मा रह जाएंगे। तो कर्म योग से भी परमात्मा रह जाएंगे, भक्ति योग से ही परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे, ज्ञान योग विवेक से देगा तो चेतन चेतन जड़-जड़ हो जाएगा तो परमात्मा प्राप्त हो जाएगी। तो हमारे द्वारा संसार की सेवा हो, उस संसार परमात्मा की सेवा करें, चाहे संसार की करें, संसार की वस्तुओं से संसार की सेवा करे से संसार संसार एक हो जाएगा। अगर संसार न मन भगवान की सेवा करें तो भगवान की सेवा हो जाएगी, क्योंकि रहने वाला संसार नहीं है, रहने वाला तो परमात्मा ही है, और ये मैं रहने वाला भी परमात्मा ही है। ये नहीं रहता है सत्य की चीज से, असत है, परमात्मा की दृष्टि से आ जाए तो सत्य सत्य दो भेद नहीं होगा। ज्ञान मार्ग में तो ना सत्य विद्यते भाव, ना भाव विद्यते, सत्य सत्य दो है। तो पर ज्ञान मार्ग में अमृतम से मृत्यु से सद सत्य हम अर्जुन सत असत्य अहम एव तो ये भगवान है, ये बदलने वाला भी भगवान है और न बदलने वाला भी भगवान है। ये भगवान का रूप है, भगवान की सेवा करो, सब में भगवान को ही देखो कि भगवान है। तो देखने में इंद्रियों से जो आता है वो परमात्मा ही आता है देखने में। ज्ञान की दृष्टि से तो आत्मा रहता है और भगवान की दृष्टि से, भक्त की दृष्टि से भगवत स्वरूप होता है। तो ये भगवत स्वरूप है, उनकी सेवा करो। तो वाणी से मीठा बोलो और नमस्कार करो और वस्तुओं से सेवा करो। शरीर वस्तु शरीर है ना, अरे उस परमात्मा को देखो। कर्मणा मनसा दृष्टिया प्रीति अन्य अमेव, कर्म से वाणी से मन से इंद्रियों से जो ग्रहण किया जो परमात्मा ही है। तो भगवत भगवत भक्ति दृष्टि से सब परमात्मा ही है, परमात्मा की सेवा करना। मनोवाक काय वृत्ति थी, वाक मना कर्म वृत्ति भी आता है। मन से भी भला चाहना सेवा करना और वाणी से भी मीठा बोलना सेवा करना और शरीर से भी खंड सेवा करना और वस्तुओं से भी सेवा करना भगवान की सेवा है। सब जगह भगवान को देखना तो भगवान ही दिख जाएगा। भगवत बुद्धि हो तो संसार तो रहना ही भगवत रूप हो जाएगा, भगवत भगवान ही दिखेगा भगवान ही। क्यों जो नहीं रहना वो तो टिकेगा नहीं, रहने वाला मिटेगा नहीं। जो है रहने वाला वो तो मिटता नहीं और जो मिटने वाला टिकता नहीं तो परमात्मा ही रह जाएंगे। इसलिए हम परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे, उस परमात्मा से जो परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे और विवेक द्वारा जन का त्याग करके परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। अब तो प्रावणी तो है वो ही होगा, नहीं होगी अप्राप्त होगा, नहीं होगा तो भाव विद्यमान नहीं है। तो इस तरह से चाहे किसी तरह से करे हम परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे तो सदा शांति हो जाएगी। जब तो संसार के साथ रहेंगे जन्म निर्मल रहेंगे तो संसार से हमको जन्म निर्मल नहीं है, इससे कोई हमारा मतलब नहीं है। ना फिर इसकी निंदा करना है ना इसका नाश करना है, हमें मतलब नहीं है इससे। हमें मतलब परमात्मा से है, हमारे परमात्मा जो हम परमात्मा का अंश है, मैं भी अंश हूँ जीव लोग जीव भूत सनातना। तो हम परमात्मा विशाल है, परमात्मा हमारे है, मस्त है अपने, हम भगवान के भगवान हमारे। नारायण नारायण नारायण नारायण ही।